Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Każdy prowokator. Time for jazz. Willis Conover in Washington D.C. Słuchowisko z Archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Jazz Baba Ryba. Czyli opowieść o pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. To wszystko chyba nas nieco przerosło. Ja, Franek, mów za siebie. Ja od początku wiedziałem, że to będzie sukces. Polecamy. Dzisiaj po 20. Kurort oblegany jest przez młodych fanów jazzu. Tysiące osób koczują na plażach i wokół miejsc, w których odbywają się koncerty. Autopromocja. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z przebojami roku 2000. Jakoś tak się złożyło, że ten rocznik do tej pory był omijany. Dzisiaj nadrabiamy zaległości, a przywitałem się z Państwem piosenką Feel Good Hit of the Summer. Taki trochę niegrzeczny przebój grupy Queens of the Stone Age z albumu Rated R. A teraz już pierwsza dzisiejsza trójka rozpoczyna Zbigniew Hołdys. Przez grubą ścianę czuję.

Razem rozbijamy martwe skamieniałe mity. Fotokakiem szycem. Razem rozbijamy martwe skamieniałe mity. Wyobraźnią schemat. Razem rozbijamy martwe skamieniałe mity. Fotokakiem szycem. Za nami trzy polskie przeboje roku 2000. Zbigniew Hołdys, Będziesz Moja z albumu Hołdys.com, Kazik i Edyta Bartosiewicz, Cztery Pokoje i wreszcie Habakuk Mitu Kuty z debiutanckiej płyty tego zespołu Mniam Mniam Reggae. A teraz kolejna trójka, rozpoczyna ją grupa Muse. I'm not afraid to die.

Dancing in the Moonlight, jeden z największych brytyjskich i nie tylko, w sumie też europejskich przebojów roku 2000. Oczywiście to był zespół Top Loader. Wcześniej Kloster Keller w interpretacji Zegarmistrza Światła, oczywiście z repertuaru Tadeusza Woźniaka, a przedtem Muse i Unintended z debiutanckiego albumu tej formacji zatytułowanego Showbiz. A teraz kolejna trójka, którą rozpocznie zespół Myslowic. W moim domu mieszka ktoś niepotrzebny nikomu, gdzieś z daleka, nie wiem skąd. Inność rodzi złość. W moim domu mieszka ktoś, kogo każdy chce dotknąć. Tak niewielu rozumie, gdy on ucieka tam, gdzie nikt nie pyta. Jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Został sam, więc wziąłem go. Szczęścia było więcej. Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta. Jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam. Ucieka tam, gdzie to nieważne, jakiego koloru są nasze twarze. Gdzie możesz kochać, kogo zechcesz, jak mocno tam, gdzie nikt nie pyta.

otwartą głowę, uśmiech szczery, ja wstawiam stare numery. Miłość i prawda to nie są hamburgery, ja wstawiam stare numery. Otwartą głowę, uśmiech szczery. Mówią mi, nie warto już kochać, dzisiaj trzeba tylko w siebie inwestować. Mówią mi, nie liczy się nic, czego nie da się kupić, czego nie da się zbyć. Powiedz mi, jak się w tym znajdujesz, raczej sprzedajesz, czy bardziej kupujesz. Jak często robisz dobrze, jak często robisz źle. Jak często mówisz tak, jak często mówisz nie. Ja obstawiam stare numery. Miłość i prawda to nie są hamburgery. Ja obstawiam stare numery. Otwartą głowę, uśmiech szczery, ja wstawiam stare numery. Miłość i prawda to nie są hamburgery, ja wstawiam stare numery. Otwartą głowę, uśmiech szczery. Ja obstawiam stare numery. Miłość i prawda to nie są hamburgery. Ja obstawiam stare numery. Otwartą głowę, uśmiech szczery. Ja obstawiam stare numery. Miłość i prawda to nie są hamburgery. Ja obstawiam stare numery. Otwartą głowę, uśmiech szczery. W Trójce słuchamy przebojów roku 2000 i za nami trzy przeboje polskie. Mysłowic, Polowanie na wielbłąda, to temat z filmu Jerzego Sztura, Duże zwierzę. Później Jacek Klej z orkiestrą Na zdrowie i huśtawki, a tę trójkę dopełnił zespół Hurt przebojem Stare numery. A teraz już kolejna porcja muzyki, którą rozpocznie Lenny Kravitz. I never had a yearning quite like this before.